Di malam sepi, hatiku mula menangisi kerana yang mula menyelubungiku kerana keinsafan, yang mula menyelubungiku. Diseluti angin bayu, terkenang daku pada dosa yang lalu. Sejarah silam zaman kejahilanku, adakah diampunkan? Aku leka dengan duniaku, dadaku mencari kepuasan, mengejar harta. Gelaplah hati, butalah mata. Ku insafi segala dosa, taubat dan keampunan dan ku pinta. Adakah dosaku kan terhapus? Adakah kerana keinsafan yang mula menyelubungiku, kerana keinsafan yang mula menyelubungiku. Aku leka dengan duniaku, dadaku mengejar harta. Gelaplah hati, butalah mata. Kau Tuhanku yang satu, aku kembali mengikut hidayahmu. Dari kealpaan dosa yang melalaikan, kembali ke dasar kebenaran. Dari kerana keinsafan yang mula menyelubungiku, kerana keinsafan yang mula menyelubungiku. Di malam sepi, hatiku mula menangisi yang mula menyelubungiku kerana keinsafan, yang mula menyelubungiku ampunilah.